नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान के सन्मुख होने का। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि शिवाय मनुष्य के भगवान को अपना कहने वाला कोई है ही नहीं, और भगवान को अपना कहने वाला भगवान को प्यारा बहुत लगता है। जिसमें खास बात है मेरे तो गिरधर उपाल दूसरा न कोई, मेरे आप और कोई मेरा नहीं है, ये साथ में हो। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, अनन्य भाव हे नाथ मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम बिना मेरा को नहीं जो यो जग सरोजी राम यो मित्र हमारो। आप सब देख लिया कोई अपना नहीं है। सज्जनों ये सच्ची बात है, संतों की बात मैंने पढ़ी है। अनंत ब्रह्मांडों में अपनी कोई चीज नहीं है। अपने को कोई निहाल सके, हमारी कोई सहायता कर सके, हमारे कोई सुख दे सके, हमारी कोई उन्नति कर सके, हमारे अभाव की पूर्ति कर सके, त्रिलो की कोई चीज नहीं है। वह मिटाना चाहिए कि और किसी स्थिति होने वाली है नहीं। ममई वांश हो भगवान का अंश है तो भगवान की प्राप्ति से ही इसको शांति मिलेगी, और कुछ कैसे नहीं। वो मौका अब भी है, ये मानव शरीर में है, और शरीर में ऐसा मौका नहीं है। भगवान को अपना कह सकते हैं, अपना मेरे भगवान है, तो अपना वही कह सकता है कि दूसरा मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो, ऐसा ये मनुष्य कह सकता है। और यही जब जगह जगह उलझ गया, कई चीजों को अपने मान लिया, तो भाई समय बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, एक भगवान को अपना कहे। सज्जनों मौका है, अवसर है, ये इतना दिन बीते सो तो बीत गए, अब जितना समय बाकी रहा है उस बाकी में एक बताओगे हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। भगवान को अपना कह सकता है और भगवान को अपना मान सकता है और भगवान का ही होकर रह सकता है। सदा मैं आपका ही रहता हूँ, आपका ही हूँ, आपका ही हूँ। ये मौका अभी है और ये मानव जन्म गया, फिर बाकी ये नहीं है। और कोई जगह भी ऐसी जगह नहीं जिससे भगवान को ये अपना कह सके। इस जगह ही अपने संसार को और पदार्थों को और रुपयों को और कुटुंब को और मकानों को और जायदाद को अपनी कहता है, बड़ी भारी भूल करता है। ये अपना कहने की जगह तो बहुत है, देवताओं में भी है, राक्षसों में है, असुरों में है, भूत प्रेत पिशाचों में है, पशु पक्षियों में है अपना कहने की। चिड़िया भी लड़ती है आपस में, वो कहते मेरा घर है, वो कहते मेरा घर है। चींटी चिड़ी कबेड़ी उधर घर ही में घर कहता, आया जो सभी चल जाती पासों दिन दस लेता। ऐसी चीजों को तो अपने कहने वाले का मौका बहुत मिला है, परंतु सज्जनों भगवान को अपना कहने वाले का मौका एक ही है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसमें अगर रीते रह गए तो भाई रह ही गए रीते। ये ऐसा मौका है बड़ा सुंदर, हे नाथ मेरे तो आप ही हो, तू बिना मेरा कौन है, जो जो जग सारू रे, सब संसार को तत्वल दिया देख लिया, आपके बिना मोरे कोई नहीं है। आपके पास संपत्ति होगी, कोई पद होगा, अधिकार होगा, तो बहुत से लोग आपकी गर्ज करेंगे, अपना कहेंगे, पर आपसे जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा कोई पूछेगा नहीं। भूलगा पास में आवेगा जब लाज चलेगा बन जा रहा, कोई अपना नहीं है। मरगट देखे डर पतेर चौड़े दिया जाल, मशानों को देखते ही डर लगता था, वे रात्रि में अकेले ही दुख रहा मशाने के लिए। बात संसार के साथ ऐसे ही है, बस एक ही अपना है परमात्मा, और उसको अपना कहने का मौका सज्जनों ये अभी है। मानव शरीर में भाई हो चाहे बहन हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, कुछ जानता हो चाहे न जानता हो, मूर्ख से मूर्ख भी भगवान को अपना कह सकता है। गीतराज ने जगत जननी जानकी जी को बेटी कहा, बेटी। ये कहने की ताकत नहीं हरेक में। पुत्री कर नास्ता त्रासा, करिय जादू धन कर नशा, जानकी जी पर बड़ा असर पड़ा उसका। हनुमान जी गए तो वह एक कथा आती है कि हनुमान ये तो बता गिद्यादि क्या ऐसा है, मैं तो राक्षसों के बस में पड़ी हूं। महाराज वो कहना कि आपके ये अवधि पूरी हो जाए, आप अयोध्या में जावे तो पिताजी को राजगद्दी बैठावे, गीतराज जी को राजगद्दी पर बैठाना और आप सेवा करना, और मैं छूट जाऊंगा अपने हाथों से मलमपट्टी करूंगा, गांव साफ करूंगा, मैं सेवा करूंगी। भाव आता है मेरे पिताजी जी मेरे महाराज, आफत में कोई सहारा देने वाला होता है ना, उसका असर पड़ता है। कुर्री की नहीं चिल्ला रही है, कोई साथ देने नहीं। ऐसे समय में गिरिराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी इसका नाश करूंगा। तो राज गद्दी में उनको बैठा और मेरे को छुट्टी मिलेगी तो मैं हाथों से पिताजी की सेवा करूंगी, घाव साफ करूंगी, पलम पट्टी करूंगी, बंधु सब मैं करूंगी, बड़ा हाथ से करूंगी। इस वास्ते भगवान गीतराज को कहते हैं, तात कर्म निज ते गति पाई, गीत अधम खग आमिष भोगी, गति जीनी सुई जाचित जोगी। ओ गति दी, अरे भगवान कहते हैं मेरा निहोरा नहीं है, तात कर्म निज के गति पाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ जग दुर्लभ को सुनाए। सीता जी के लिए प्राण दे दिए, तो दूसरे के हित करने वाला ऐसा कौन है। ऐसा कोई नहीं संसार में, ऐसे सज्जन वो भगवान को अपना कहने वाला कोई नहीं है। ये मौका है बड़ा सुंदर, होश हो गया हमारे, वो होश ख्याल आ गया, जानते नहीं थे। और ये बात एक विषय विचित्र है, आज हम कोई भाई बहन कैसे ही हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसे ही शरीर हो, रोगी हो, निरोग हो, दरिद्री हो, धनी हो, विद्वान हो, मूर्ख कोई हो, भगवान को अपना कैसे थे, भगवान का अपना। एक माँ के 8-10 बालक हो, वे सब के सब बालक माँ को मेरी माँ कह सकते हैं, सबका अधिकार है। और एक एक बालक की पूरी माँ है, पूरी ऐसे नहीं है कि 10 बालक है तो भाई माँ का 10वां हिस्सा तुम्हारा है, 10वीं पांती तुम्हारी, 9 पांती हमारी, ऐसा नहीं है। पूरी माँ सबकी पूरी, ऐसे भगवान के हजारों लाखों करोड़ों भक्त हो जाए, भगवान पूरे के पूरे उनके, पूरे के पूरे, पूरा भगवान पर अधिकार, भगवान का अधिकार, भगवान पर अधिकार, कितने विलक्षण बात है। वो सज्जनों ये मौका है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, नाम जप भजन कीर्तन सब बढ़िया है, पर सबकी सार चीज है मेरे तो गिरिंदर गोपाल, सार दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, अनन्य भाव मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। अनेक काम किए हैं, अनेक काम करोगे, अनेक तरह की विद्या सीखी है, अनेक तरह की युक्तियां सीखी है, अनेक तरह का संबंध जोड़ा है, तो एक ये भी जोड़ करके देखो, ये देखो तो सही, और मेरा कोई नहीं है। सब लोग गर्ज करेंगे, गर्ज कोई नहीं करेगा तो अपने गर्ज रक्ति मात्र की कैसी स्थिति में, किसी की गर्ज नहीं। भगवान जब हमारे, हम भगवान के हैं, ऐसा मौका मिलेगा नहीं, बहुत सुंदर मौका है ये मानव शरीर का। ये ऐसे ही झूठी झावर झूल मिल जाएगा। चंद्र ने कहा है, झावर से सास अमोल, राम सदा मुख बोल, उसके अंत में अंधो कहते हैं, अजो कयो मानल मेरो मन की गुंडी खोल, भावन वेद पुराण पुकारे, कहा बजाऊं ढोल, हंसा राम सदा मुख बोल, तेरा जावे से सास अमोल। साची जान कही ते गाड़ी, झूठी जावर जोर, सची जानी कुछ नहीं है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा समय बर्बाद करने का तरीका और कुछ नहीं है, कोई तेरा नहीं है। आपका बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, उसको लेकर आपको भुला देंगे केवल, इस विषय कुछ निहाल कर सकेंगे नहीं, भगवान के भजन से गीता बना देंगे, मेरे सा मेरे मेरे, अंत में सब पोल निकालेंगे। साची जान कही तय गाड़ी है, झूठी जाम गर्भवास में त्रास भजी जब किनो हरि से कोल, गर्भवास में त्रास भई जब किनो हर से को, और बाहर आयो कर भूलो अब कहीं कढ़े पोल, क्या ऐसे कोल क्या पोल, कई पोल का दिशा सफाई सफाई भूल गयो, बाहर काट दे मोह को सामेर सोर सो तो मैंने बाहर काट मरा, मुंह मक्ख पड़ा हुआ, मैं छोटी सी कोठरी में क्या दशा है, जिसमें अन्न पकता है उस अग्नि के पास में आवा मैं बर्तन पकावे जो पकता है वहां महाराज ऐसी अवस्था में अब कहीं काटे बोल बेटा है कौन बेटा तेरा है कौन बेटा भगवान से कॉल किया कि आप वो याद करूंगा बजूंगा आपका भजन करूंगा एक बार वो भूलू सभी वचन चूक हो गया भगवान ने विश्वास किया भगवान ने कहा ठीक है अच्छी बात है बाहर निकाल दिया अब भगवान की कोई गर्ज नहीं रही अरे भाई ये दुख और तैयार है तरह तरह का दुख तैयार है जब तक भगवान के सन्मुख नहीं होगा तब तक दुख पाएगा एक ही चीज है केवल भगवान के शरण में शरण हो जाए निहाल हो जाएगा और कोई अपना साथी नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं देगा न कोई दुख सहारा सुन तू किसी की बतमात प्यारा कोई नहीं सहा देना सब अलग हो जाएंगे जो भगवान है प्राण धर तो ऊपर धुरी है जैसे भद्रवा जिनली के बीते जात सजन कर हरि से ने हरवा सजन करो हरि से भगवान से करो भाई सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम शरण तन उनकी तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है सुख संपत्ति पर तेरे श्री गणा है दुख में याद करेला मन राम सुमर ले रे मन गेला तन सतुर दया हेला राम सुमर रे मन गेला सुख में तो तारे श्री गणा ही है दुख में याद करेला उसमें कोई नहीं है वे भगवान है त्यार सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में हर समय बने रहने शत्रु जलाग्नि मध्य महापर्वत मने सब चली सब जगह रक्षा करना वो है सदा सदा साथ है ऐसा कोई भेलेगा नहीं और उसको अपना कहने का मौका भी है अभी भी है ये माता पिता को कहने वाला स्त्री पुत्र को पहलों को मैं करूंगा सब जोड़ियों में तरह संविता कुतिया भी अपने बच्चे को पालन करती है तुझे मार देती है ये कोई बात है ये तो मौका सब मुझे ही मिलेगा पर भगवान को अपना कहने का मौका और जगह मिलेगा नहीं ये अपनी बड़ी मौका है हो राम को नाम जब गोस्वामी जी कहते हैं भाई बिगड़ी जन्म अनेक की अनेक जन्म की बिगड़ी बात आज सूर्या अभी सूर्या अभी अभी अभी ही सूर्य आज आज आज आज भी अभी भी हो राम को अभी के वर्ष में भगवान का होगा ये देरी का काम नहीं है कल क्या जाने क्या होगा क्या जाने क्या उसी दिन होगा प्रभात गाफल हो गए क्या करवाना काल सदा करके भजन करो पढ़ के राम जी को भजन करो पढ़ के भगवान पर मौका है सज्जनों वो राम को नाम जप नाम जपते हैं सभी थम था कर रोल चोर प्रेम बिलारे जी तुलसी नंद किशोर ये तो प्रेम से ही है अपना नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान उसे पहचान करो बहुत संबंध है घने संसार संबंध है कुछ नहीं है स्वप्न में बहुत सी संपत्ति बहुत सी देखते हैं आंख खुलते ही कुछ नहीं ऐसे ही आंख मिचते ही जयराम जी कुछ नहीं रहेगा संसार की सेवा कर दो इनसे भरोसा रखो कि कुछ निहाल करेगा कभी नहीं करना चाक चाक सब छा दिया माया रस खर संतों ने कहते हम देख लिया भाई सब देखा हुआ है नाम सुधार पीजिए क्षण बारम्बार आओ लगे मुई राम जी पे आ रहा हो, प्रीत तदी संसार में कीना मन आ रहा हो, लगे मुई राम जी पे आ रहा हो। वो एक है अपना भाई, और कोई अपना है नहीं, कोई अपना मानने वाला नहीं, अपना कुछ नहीं, वो सदा ही अपना है। और वे पहले से कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हैं सब मेरे को प्यारे हैं। वे प्यारे के आप हाँ मैं आप बन, हाँ महाराज, हाँ महाराज मैं आपका हूँ। कितनी बढ़िया बात है, सब बना बनाया काम है, केवल हाँ कर लो, हाँ महाराज आप हमारे हो, और कोई अपना नहीं है, केवल हाँ कर लो भगवान को, यही है महाराज। क्या समझे सब कह दे भाई, गृहस्थ में सुधार पर बतावे, घर में रहते शांति कैसे हो, गृहस्थ में सुधार पर बतावे। देखो भाई, और मन मुटाव होने पर शांति कैसे की जाए। देखो पूछते हैं घर में रहने पर शांति कैसे हो, तो घर में रहते हुए शांति हो सकती है, पर आप में घर नहीं रहना चाहिए। आप घर में रहो पर आप में घर नहीं रहना चाहिए। जल में रहती हुई नौका पार करती है, पर जल में नौका भर जाएगी तो डूब जाएगी, पार क्या करेगी। आप घर में रहो पर आप में घर न रहे। ये मेरा धन है, मेरा पद मकान है, मेरा कुटुंब है, मेरा है, ये घर में घर को अपने में भर दिया ना, ये बाधा देता है, घर बाधा नहीं देता है। आप यहाँ बैठे हैं तो ये पंडाल में बैठे आराम से, तो आप इसमें बैठे आप में ये नहीं बैठा है, घर आप में बैठा है। अभी घर में हो तो बैठा है, बाहर हो तो बैठा है, भीतर में घर बैठा है, भीतर में कुटुंब बैठे हैं, धन संपत्ति बैठी है, कितना कूड़ा कचरा भरिया की तरह कितना ही भीतर में। वो अंधाता छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, गृह में रहो, आप में गृह में रहे। मेरे तो गृह गोपाल दूसरों ने कोई संसार में केवल संसार की सेवा के लिए रहो, संसार की सेवा के लिए अगर संसार राजी हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, संत महात्मा राजी हो जाएगा, आप निकल जाओ। गृह रहते हुए सेवा करो, केवल गृहस्थ में गृहस्थ की सेवा के लिए रहो। लेने की आशा से रहोगे तो दुख पड़ा पड़ेगा, पछताता होगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा, कोई अब ये हमारा निहाल करे, ये निहाल करे, कोई निहाल करने वाला है नहीं, सदा के लिए पक्की बात है। इस वास्ते गृहस्थ में केवल सेवा के लिए रहो, माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र की सेवा करो, भाई भतीजा भुजा की सेवा करो, और कुटुंबियों की सेवा करो, सबको सुख हो जाए सबकी सेवा करो, अपना अलग रहो। जैसे सेवा समिति होती है किसी मेले में तो सब सेवा करते हैं, रातों जगते हैं, दिन भर इधर बैठाना इधर लाना इधर करना सब ठीक करते हैं, पर अपना कोई नहीं। मेरे भर की इतनी सेवा करते हैं, भक्त पर भोजन करना जल पीना में कठिन हो जाता है, ज्यादा भीड़ भड़क का होता है तो उनका प्रबंध करते हुए, अपना कोई नहीं। बीमार हो जाए तो सेवा कर देते हैं, पा देते हैं, रोए कोई नहीं। इस तरह हो आप जैसे मुसाफिर होता है, रहता है, बात करता है सब कुछ, पर समय पर चल देता है, और मोह कर तो कहीं फंस जाएगा वो। ऐसे ये मुसाफिर खाना है, घर में रहते हुए कोई हर्ज नहीं है, आप में घर रहेगा तो मुश्किल है। साधु बाबा बन गए, विरक्त हो गए, त्यागी हो गए, परंतु भीतर में गृहस्थ बैठे हैं, भीतर में हमारा चेला है, हमारे सत्संगी है, ये हमारे है, ये हमारे, ये डबोने वाला है, बाहर से कोई नहीं है, भीतर बैठे हमारे सत्संगी, हमारे हमारे हमारे तो गुरुदेव, मेरे तो गुरुदेव को पास दूसरा, मेरा भाई राजघराने में पैदा हुई, राजघराने में ब्याही गई और सब कुछ उसके थे, पर उसे भीतर में मन में कोई नहीं है, ना शास्त्र वाले है ना पीर वाले, कोई अपना नहीं है। द्वारका जी चली गई, अपना कोई नहीं, यहाँ से निकल गई इधर अकाल पड़ गया सास से पीछे से बैठता चित्तौड़ सब बैठता दशा हुई ऐसी। बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण गए शास्त्र के भी गए पीर के भी गए पीर गए जब कहते भाईसा आप पधारो। अब वृद्ध ब्राह्मण कहे मर्यादा बीरा भाई असर पड़ता है क्या करो ऐसे पूजनीय आदरणीय ब्राह्मण कहते भाईसा पधारो। शास्त्र वाला के पीर निशा आप पधारो दुख हो गई ऐसे बड़े बूढ़े क्या करो जाकर ठाकुर जी ने कहा नाथ में क्या करो ये कहते वो बता मेरा मन नहीं करता बोला तो भगवान में सभा गई शरीर नहीं मिला शरीर ठाकुर जी मुंह में चुंदरी का तड़का मिल जाता कपड़ा तो घर घर में रहती थी वो कोई शादी नहीं हुई बाबा जी नहीं बनी मेरा सुत जायो नहीं ऋषि श्री मुनियों को पंत भीतर कोई तो सास रहे न पीर है भीतर केवल भगवान है वेद ग्रंथ रघुपाल दूसरा भीतर से भगवान का संबंध है। सच्चा मित्र वही है भाई सच्चा प्रेमी वही है सच्चा सहायक वही है सच्चा गुरु वही है सच्चा महात्मा वही है अपना कोई जो सच्चा है ही परमात्मा है और कोई अपना नहीं है। सेवा करने के लिए सब अपने अपने तन से मन से धन से विद्या बुद्धि योग्यता आदि से सबकी सेवा करो सबकी सेवा करो हो जैसे जितनी हो उतनी करो नहीं हो कह दो शक्ति नहीं है न्याय युक्त बात है सेवा करो अपना मत मानो जैसे प्याऊ पर आवे जल पियो भाई ये चना बढ़िया खा लो जल पी लो बैठो जाओगे बहुत अच्छी बात सभी सेवा करना ऐसे आप घर में रहो बंधन बंधन नहीं होगा घर वाले भी राजी हो जाएंगे दूसरे भी राजी हो जाएंगे भगवान भी राजी हो जाएंगे आप भी नहीं अलग जाओगे। आशा ही परमम दुखम ये जो कुटुंब से आशा है अभी मैंने ये बात कही जो मेरी पढ़ी हुई है कि त्रिलोकी में अपना कोई नहीं है फिर बदल गया संसार अपना कैसे हो गया माता पिता स्त्री पुत्र परिवार अपना कैसे हो गया शरीर की हड्डियां मन और बुद्धि ये अपने कैसे हो गए ये कोई अपना नहीं है सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है ये अलग विभाग अलग है ये शरीर और संसार का विभाग अलग है आप और परमात्मा अलग है आपका संबंध परमात्मा के साथ है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन और संसार का शरीर का संबंध अलग है ये अपना नहीं है ये सब छूटेगा कुटुंब छूटेगा शरीर भी छूटेगा ये परमात्मा छूटने वाले नहीं है वो सदा रहने वाले आप मानो तो साथ में न मानो तो साथ में आप स्वीकार करो तो साथ में न स्वीकार करो तो साथ में उसको याद करो तो साथ में न करो तो वे सदा साथ में रहने वाले हैं वही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है कोई सहायता करने वाला नहीं आप तो कोई सहायता नहीं करेगा आप पास धन संपत्ति वैभव पद अधिकार होगा तो सब गर्ज करेंगे सब अगर वो अधिकार नहीं है तो कोई पूछेगा नहीं भगवान पूछेंगे स्वार्थ मिंत सगल जग बाहि सुपने ऊपर ऊपर मार बनाए सुर नर मुनि सबकी रहती यारी थी स्वार्थ ला करे सबकी थी हे तो रही तो जग जग उपकारी तुम तुम्हार से तो भगवान ही है भगवान के भक्त है वो ऐसे ही है तो भक्तों में तो आया है वास्तव तो भगवान है वो अपना है आप अपना न मानो भूल जाओ खंडन भी करो नहीं मानो तो भी भगवान तो अपना मानते मानते नहीं जानते हैं इस बात उसको कहा मेरे तो भगवान है मेरे तो आप अमर है बस केवल इतना ही चाहते हैं आप हो जैसे ही कह दो मैं आपका हूँ और नहीं तो नित्य शुद्ध मुक्त नीवन मुक्त महात्मा असली तू से बन करके फिर कह दो भगवान मेरे समझदार हो कह दो मेरे भगवान है शास्त्र पढ़ पढ़ा करके मेरे भगवान है बिल्कुल अपड़ है जो कि तू कह दो मेरे भगवान है गाय भैंस आदि भी भगवान को अपना करेंगे, समाधि गाय भगवान के पीछे भी दो मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है, यही बात सीधी। घर में रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, शरीर का विश्वास नहीं, कुटुंब का विश्वास नहीं, धन का विश्वास नहीं, मान आदर का विश्वास नहीं, संसार कोई विश्वास नहीं, विश्वास केवल एक भगवान का। एक भगवान का विश्वास शायद किसी का विश्वास मत करो, तो सेवा शुभ की करो, सबकी सेवा करो, पर अपना मत मानो। चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा करो, चाहे सेवा करो उनका मत मानो, एक टोटल आएगा, अंतर एक ही बात है, सबकी सेवा करो। मेरे मन की बात पूरी कर दे ये आशा मत रखो। कामना क्या है? कामना ही मेरे मन की बात हो जाए बस। भगवान से भी कह दो दांत सेवा ले लो, बूढ़े माता पिता उनसे कह दो सेवा ले लो, आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम, संसार की आशा है ये बड़ा दुख है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, परम सुख है, संसार की कोई आशा नहीं। सेवा सब कर दो, तन मन वचन धन आदि से योग्यता आप में जो बल बुद्धि है योग्यता उसे सेवा कर दो, तो आप में संसार नहीं रहेगा। आप आशा रखो, किसी का भरोसा रखो, आशा रखो, वो बांधने वाली है, सीधी बात है। और नहीं हो सके तो भगवान को पुकारो, रातों जगो एकांत भगवान को पुकारो कि हे नाथ ऐसी कृपा करो, नाथ ऐसा बल दो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसा संग दो जिससे मैं आप ही अपना मानूं, आप ही मेरे को मीठे लगे, संसार मेरे को अच्छा न लगे। संसार की सेवा ठीक है बस, पिंड छोड़ाओ, पिंड छोड़ो सेवा करके, सुख पहुंचा करके, आशा नहीं संसार की। भगवान को भी अपने आप को दे दो, अपनी जो संपत्ति कह रही थी अपनी वो संसार को दे दो और अपने आप को भगवान को दे दो, भगवान की मर्जी मर्जी मिला दो। सुख हो, दुख हो, संताप हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, आप बताओ, कुछ भी आते जाए, अपने भगवान है वे। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, हर एक हालत में भगवान अपना है और अपना कोई नहीं है, सबसे भगवान अपने है। फिर देखो कितनी मौज ले जाए। जो आस्तिक पुरुष है, जो मनुष्य आस्तिक भगवान को मानते हैं, उनको दुख क्यों, उसको भय क्यों, उसे संकोच क्यों, उसे चिंता क्यों? भगवान को जो मानते हैं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद। घर में किसी का भरोसा होता है निश्चिंत हो जाता है, एक धनी का साथ दे जाता है, एक राज के एहलकार का भरोसा तो निश्चिंत हो जाता है। भगवान अपना है फिर अपने क्या देते हैं, कोई मत हो, एक भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल, भीतर में भगवान के साथ संबंध है, असली संबंध भगवान के साथ। भगवान अंश मानते हैं, जानते हैं सबको, और सबको अपना मानते हैं, और भगवान इतनी कृपा करते हैं, ऐसी विलक्षण कोई कृपा कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं। जिसको आप पकड़ोगे भगवान छुड़ा देंगे, शरीर को अपना छुड़ा देंगे, जवानी आप छुड़ा देंगे, धन आपका छुड़ा देंगे, परिवार आपका छुड़ा देंगे, आप मोह करो वो छुड़ा देंगे। आप तो पकड़ने के लिए देख रहे, भगवान छुड़ाने के लिए पीछे पड़े हैं। क्या तू ये क्यों पकड़ता है, पता क्यों है, आ जा मेरी तरफ आ जा। क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, क्रियात्मक, कोई अपना नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं बस, इतनी बात। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन मान बल, जननी जनक संबंध सुत धारा, तन धन भवन सूर्य परिवार, सब कर ममता, सबके ममता जोड़ी, एक ममता मम पद कंज, ओ समित एक छाई, ने नाते संबंध सब एक भगवान में हो जाए बस, तुम्हें माता से पिता तो माँ बाप ही आप हो, भाई बंधु आप हो, कुटुम्ब भी आप ही हो, स्नेह भी आप ही हो, मित्र भी आप ही हो, धन संपत्ति भी आप ही हो, मैं तो आप ही हूँ। एक भगवान है मेरे को, दूसरा अनुकूल। देखो दूसरे सेवा कर राजी हो जाएंगे। आप लेना चाहो तो दुनिया नाराज होती है, आप लेना नहीं चाहोगे तो दुनिया नाराज नहीं होगी। सेवा कर दो दुनिया खुश हो जाएगी, दुनिया खुश हो जाएगी, आप निहाल हो जाओगे। अगर लेना चाहो तो भाई दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ठग ठगाई कैसे हो। आप चाहोगे हम इनसे कर ले, वो कहे हमारे कैसे कर ले, दोनों पूरे हो, दोनों में नुकसान सिवाय नुकसान है कुछ नहीं। आप चाहो तो परिवार से हम कुछ ले लें, परिवार चाहे आप से कुछ ले लें, दोनों भूले हुए। इस वास्ते किसी से गुस्सा सामत रखो, सेवा समय हो जो सामने आ जाए, सेवा के लिए भागो मत, देखो मत, ढूंढो मत, सामने आ जाए सेवा कर दो। अपने भजन में अपने राम से रस रही है, जो कोई बादी बाद चलावे दो जगाड़ बाकी सही है। अपने राम से रस रही है, अपने राम से कोई कह दे तो कह दो भाई, बुरा मत मानो। रज रोशन की दिए कोई कहो क्यों है, आंसकत उठ जगह हाँ बाबा जी जो है अपने एक भगवान के सिवाय कोई संबंध नहीं। एक बाबा जी को देखा वो सोई है राम राम राम राम राम राम राम राम, किसी देखना सुनना नहीं, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई आटा से दे दी रोटी बना दी, राम राम बाली राम राम राम राम राम राम, किसी का कोई मतलब नहीं। चौड़े चार चले गए बैठे गए, एक रात में रहे थे पास में, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जैसे कोई पीछे रह जाए दौड़ दौड़ लगावे, इस तरह से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, न किसी बात करे न बोलता, जो कुछ मिल जाए पा लिया अपना, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। घर में रहते हुए ऐसे रह जाओ, सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव, सेवा का काम कर दो, मन रहने की आशा मत रखो। अब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हो जाएगा। ऐसी बात असंभव नहीं है, आप करके देखो, संसार भी राजी हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएगा, संत महात्मा राजी हो जाएगा, आप भी नहीं याद हो जाओगे। संसार दुखी होता है लेने से और ममता करने से। मैंने पुस्तक पढ़ा है कि आप जो ममता का पत्थर रखते हो इसमें दुनिया नाराज होती है, आपसे संपत्ति नाराज होती है, धन नाराज होता है। आप ममता का पत्थर रख देते हो, अब ममता नहीं रखो धन आपको खुला आएगा, चीजें खुली आवेगी। आप ममता मत करो, आपके पास चीजें खुली आवेगी, प्रारब्ध के सिवाय नया प्रारब्ध बन जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। यार रहे तो क्या, कमी तो रहती है, सभी पूर्ति होती नहीं, तो निर्वाह होता जरूर। तो सच्चे दिल भगवान में लग जाओ, संसार की सेवा कर दो और भगवान को अपना मान लो, सेवा कर दो यथा योग, जितनी हो उतनी कर दो। ज्यादा वो मांगे तो हाथ जोड़ दूंगा, तो मेरे से होता नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं। घर में रहो, आप तो घर में रहे, नारायण नारायण ये बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 6 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।